Nsalmilkom jina Slim Buħaġar nilqakom mal-edizzjoni oħra minn din is-sensiela Kullana Kulturali, sensiela li qed ħares lejn in-numru ta' kotba li jiffurmaw l-Enċiklopedija Maltija maħruġa mill-Pin Publications il-Kullana Kulturali. Illum għażilna ktieb ieħor interessanti miktub minn tliet awturi mill-Professur Anthony Bonanno, minn Ernest Vella u Marlene Borch fej flimkien irriċerkaw dwar l-istorja ta' l-arkeoloġija f'Malta. Sfortunatament il-Professur Bonanno u Marlene Borch ma setawx ikunu magħna għal dan il-programm u għalhekk ħanħallikom tisimgħu ftit tarif dwarhom. Il-professur Anthony Bonanno twilet iż-żejtun fl-4 ta' Ġunju tal-1947 u baqa' joqgħod iż-żejtun minn twelidu. Ħall edukazzjoni primarja tiegħu fl-iskola taż-żejtun. L-edukazzjoni sekondarja ħadam il-kulleġġ della Sal tal-Kottonera. Mill-Università ta' Malta ħal grat BA General fil-Latin, Taljan u Franċiż. U l-grat BA Honors First Class fil-Latin. Studja wkoll fl-Università ta' Palermo, minn fejn ingħata d-dottorat in lettere, cum laude fl-studji klassiċi u b'teżi fl-arkeoloġija. U fl-Università ta' Londra, minn fejn ġab il-PhD fl-arkeoloġija tal-Provinċi Rumani. Beda jgħallem fl-Università ta' Malta bħala assistent lettur fl-1971 u laħaq lettur fl-1975. Fl-1988 laħaq professur assoċjat u nħatar kap tad-Dipartiment tal-Istudji Klassiċi. Laħaq professur tal-Arkeoloġija fl-1989. Bejn l-1987 u l-1989 serva wkoll bħala eżaminatur barrani fl-Istudji Klassiċi fl-Università ta' Harar, Zimbabwe. Bejn l-1990 u l-1992 kienu wkoll dekan tal-Fakultà tal-Arti. Barra minn Malta, huwa ta' korsijiet qsar u taħdidiet fl-Universitajiet ta' Siena, Cagliari, Firenze, Bologna, Harar, Lugano, Bristol, Pavia, Urbino u Napli. Fl-Università ta' Malta kien membru għal xi snin tas-Senat u tal-Kunsill. Kien ukoll membru tal-Kummissjoni Nazzjonali Maltija tal-UNESCO u chairman tal-Kumitat Konsultattiv għat-twaqqif tal-Mużew Marittimu. Wara li dan twaqqaf, kien chairman tal-Kumitat Konsultattiv għat-mexxija tal-Mużew Marittimu. Ma' twaqqif tal-Awtorità tal-Ippjanar fl-1992 sar membru tal-Bord tal-Ippjanar u baqa' hekk sal-1998. Ilu jservi fil-Kunsill tas-Soċjetà din l-Art Ħelwa dawn l-aħħar 20 sena u nħatar President Eżekuttiv fl-1999. Bħalissa huwa wkoll membru tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv għall-Preservazzjoni tat-Tempji Megalitiċi. Fil-qasam tal-arkeoloġija huwa ħasem fit-taħfir tal-belt Griega ta' Himera, Berenike, il-Knisja ta' Milliri u dik ta' Sanċir. Kien wieħed mid-diretturi tat-taħfir arkeoloġiku taċ-ċirku tal-ġebel tax-Xara, Għawdex. Fil-preżent huwa d-direttur tat-taħfir arkeoloġiku tad-Dipartiment tal-Arkeoloġija tal-Università ta' Malta f'Tas-Silġ. Huwa attenda bosta kungressi u konferenzi internazzjonali, kemm f'Malta kif ukoll barra u ta' kontributi xjentifiċi fihom. Sa mill-1976 ippubblika ħafna kotba u artikli xjentifiċi fosthom ktieb fuq ritratti skolpiti Rumani, ktieb fuq Malta Rumana u bosta artikli fuq l-arkeoloġija Maltija u l-arti Rumana. Marlene Borch twildet fl-1976. Studjat l-istorja u l-arkeoloġija fl-Università ta' Malta u fl-1998 kisbet il-BA Honors fl-arkeoloġija. Kompliet l-studji tagħha fl-istess università billi għamlet studju dettaljat ta' fuħħar Feniċu misjub fl-iskavi f'Tas-Silġ tal-istess università. Fl-2002 ħadet l-MA fl-arkeoloġija. Flimkien ma' gradwati oħra fl-arkeoloġija, fis-sena 2000 waqfet l-ewwel kooperattiva f'Malta li toffri servizzi arkeoloġiċi. Pala membru tal-kooperattiva, kif ukoll waqt l-istudji tagħha, ħadmet f'bosta skavi u studji. Fosthom fit-tempju tal-Imnajdra, fit-tempju ta' ħaltarxin, fl-Imdina, fl-Imsida, f'Tassilġ, f'Kastilja, fil-Birgu, f'Burmarrat, fir-Rabat ta' Malta u fir-Rabat ta' Għawdex. Min barra ix-xogħol fil-kooperattiva hija wkoll għalliema tal-istorja u l-ġeografija fil-Kulleġġ Santu Wistin. Wara dawk iż-żewġ biografiji dwar tnejn minn tliet awturi ta' dan il-ktieb, nagħdu issa biex niltaqgħu ma' Ernest Vella li wkoll ifforma parti minn dan it-tim ta' tliet awturi li ħadmu fuq dan il-ktieb dwar l-arkeoloġija f'Malta. Ħa naraw x'qal lill-Dr. Charles Briffa, l-editur ġenerali tas-sensiela. Ernest, l-ewwel mistoqsija hija tliet awturi u x'kien ix-xogħol tagħhom dawn tliet awturi. Id-deċidejna li nagħmlu tlieta għaliex l-arkeoloġija ħafna drabi hija tim flimkien. U speċi rajna li biċċa xogħol bħal din wieħed waħdu ma kienx daqshekk possibbli. U allura speċi qassamna x-xogħol. Marlin l-iktar li kkonċentrati għalli tagħmel ir-riċerka hi. Jiena speċi kont tal-ispalla tagħha fir-riċerka u mbagħad ħadd ħsieb il-kitba bil-Malti as such. U l-professor Bonanno, speċi mill-esperjenza tiegħu hekk għaddejnilu x-xogħol ra rigward l-informazzjoni arkeoloġika u ddiskutejni għal flimkien qabel ma preżentajniha lill-istampa jiġifieri. Sewa. L-arkeoloġija tinteressa ħafna nies u darba minnhom ġo klassi u kif semmejtilhom kelma arkeoloġija ftakru f'Indiana Jones. Ma naħsibx li hawn Malta tiltaqgħu ma' dawk l-avventuri. Imma iridek tkellimni daqsxejn fuq il-gost tal-arkeoloġija, għaliex se toqgħod kull darba titnitten fit-tajn. Il-gost tal-iskoperta fil-fatt anke fil-ktieb stess ippruvajna aħna stess nistħarġu ma' xi ġalna li jidna li mmorru nitċabsu nitħamġu fit-trab. Il-gost tal-iskoperta, kemm tal-istorja tal-art li nifsu fuqha, speċi aħna nqablu ħafna li l-art jisa bħal ktieb. Għandek il-kliem moħbi li ma tantx jista' jinqara u aħna qed ninżlu fih u niskopruh. U f'din l-iskoperta qegħdin niskopru l-istorja tagħna stess, l-istorja tagħna bħala poplu Malti. Speċi bħal meta persuna tħares li l-istorja tagħha biex tifhem aktar minni. U naħseb dik ix-xi ħaġa, dik il-ħaġa tal mhux biss tal li nkunu kurjużi, l-kurjożità, imma iktar li niskopru lil nfusna l-idea tal-identità. Aħna minn aħna u aħna minn fejn ġejjin. U meta tibda tiskopri l-art li tgħix fiha, tifhem iktar lill-art li tgħix fiha, li nifsu fuq għax letteralment insibu l-fdalijiet taħt l-art u lil nfusna li nagħmlu parti minn din l-art. Issa issib biċċa ċaqqufa hekk. U intom tgħidu li tkun pereżempju bieqja. Jien forsi ninterpreta bħala ġarra. Kif tasal għall-konklużjoni? Illi dik il-biċċa ċaqqufa hija bieqja u mhux ġarra pereżempju. Hemmod, li qed mhux kull biċċa ċaqqufa, mhux kull ċaqqufa tinduna eżatt xi tkun. Għandek dawk li ngħidulhom diagnostiċi u dawk li mhumiex. Dak li kollhom biċċa mill-forma, per eżempju kollhom biċċa mix-xoffa u biċċa miż-żaq, jew per eżempju parti mill-qiegħ. Mhuwiex proċess ikkumplikat ħafna, dik normalment inqisu t-tundjatura tal per eżempju tax-xoffa, għandna karta apposta bis-circles, biċ-ċriki, tpoġġiha fuq u tkun tista' toħroġ ir-radius tagħha. U minn hemmhekk tibda tiskopri x'tip kemm kienet kbira, per eżempju kemm kienet imżaqqa. Tibda tiskopri minn hemm. Imbagħad tista' tqabbel pereżempju ma' skavi oħra li jkunu saru jew f'Malta jew f'postijiet oħra. Ovvjament il-bażi tal-arkeoloġija hija tal-iskafi ġifieri, dik ngħidula l-istratigrafija. Li inti tiskava, tiskavi saf-saf. U kull darba li tħaffer hekk issib saf ġdid. Dak li ssib tagħmlu għalih. Normalment intuh numru u nitfaħ f'boros għalihom. Biex għalmenu nkunu staw ngħidu isma' dan ġi taħt is-saf liħor, per eżempju, mela ta' taħt u ovvjament eqdem. U tista' tgħinna mhux biss għall-forma imma wkoll biex nistgħu niddataw per eżempju. U verament xogħol ta' detective ukoll. Dik l-ewwel ħaġa li kienu qalu li meta kont tifel jien bqajt nżomm f'moħħi. l-arkeologu u detective. Eżatt. Huwa xogħol interessanti. Il-ktieb tagħkom intom għandu ħafna taqsimiet interessanti hawnhekk u kieku kellna naqbdu nitkellmu fuq naħseb li nieħdu ġimgħa mhux 20 minuta u li tagħna. Fost it-taqsimiet li għaw, skużawni, għaw il-raba taqsima li żvilupp tad-djar irħula u bliet. Issa, dan iġifieri inti biex tara dan l-iżvilupp, tit naħseb jien tiskava, issa qed immur il-bot miċċaqufa u x'hekk u tit tiskava naħseb eli isħaħ. Kif taslu għal dan l-iżvilupp? Idealment tagħmel skav kbir jiġifieri u biex tinżel tara eżattament x'kien hemm fl-antik. Però mhux l-iskaf biss, hemm il-metodu li inti timxi u tinnota dak li hemm fuq which l-art l-ewwel qed tibda pereżempju, u tara pereżempju ħajt il-ġebel tiegħu differenti jista' jkun ta' żminijiet differenti. Pereżempju, ċertu ħajt li jkollu fih blokok ta' xi metru nofs jista' jkun ġej minn xi żmien Ruman. Mhux bil-fors ikun f'postu, jista' jkun ċaqalqoħ u ħadduh x'imkien ieħor, jew jista' jkun iktar tarqa ta' bħalu. Però tibda tinnota pereżempju għandek il-firxa tal-oqbra. Pereżempju l-oqbra puniċi qatt ma jkunu wieħed waħdu ma jkun dejjem 5 tlieta fejn xulxin. Jisu għandek ċimiterji żgħar. Ovvjament iċ-ċimiterju ma jkunx il-bogħod minn fejn kienu jgħixu n-nies. Għandek minn dan l-elementi wieħed jipprova jara. Imbagħad għandek ovvjament bliet bħal l-Imdina, bliet bħal Birgu, bħal Rabat, ċittadella. Li dawk għandek f'dalijiet li jinsabu fil-bien istess, pereżempju tara kif għadna ħitan. Wara meta tibda jsiru xi skafi se tagħmel osservazzjonijiet biċċiet taqta' biċċiet żgħar jistgħu tagħmel dissection fil-art, tibda tinnota l-fdalijiet li sibtu tibda taqgħad minn dik it-triq ma' triq oħra pereżempju u tibda bil-mod il-mod tibni jew tipprova tifhem x'kien ġara jiġifieri. Naturalment dak kollu jista' kif għadt inti l-ewwel jagħti stampa forse mhux sħiħa, ma stampa xierqa. Dak li kien jiġri fil-modi. Forsi mistoqsija li mhux tweġiba għaliha li santi ta, ma ħantijelek xorta hija. Xorta. Għaliex aħna jiswilna li nkunu nafu x'kienu jieklu fi żmien il-preistorja. X'għamliet ta' djar kellhom, dena x'interessana f'din id-dinja materjalista tal-lum kulħadd konkrit u kulħadd fast food. Naħseb jekk toħodhom fid-dettall ġifieri x'kienu jieklu għalih waħdu, jew kif kien jibni għalih waħdu. Naħseb vera, naħseb ikun forsi ċertu dettall li jinteressa biss il xi erba' minna li tgħid ikunu speċi fissati fuq dak is-suġġett. Imma naħseb l-għana u lini fl-axħar mill-axħar jibqa' li naqdu kollox flimkien u nippruvaw nifmu il-ħajja ta' dawk li ġew qabilna. B'mod li nibnu stampa ġenerali. Ovvjament trid tidħol f'ċertu dettall, pereżempju inti pittura fiha d-dettall li ma fl-istess ħin tara unita sħiħa id-dettall jkollha flimkien biex tifforma. U l-istess aħna, speċi nippruvaw niskopru l-passat xi drabi nidħlu f'ċertu dettall biex nifmu aħjar il-proċessi ta' bidliet, ta' żviluppi li waslu biex illum għandna l-ħajja tagħna. Jisu iktar biex li jedna torbotna wkoll nifhmu nerġgħu għall-identità fl-aħħar mill-aħħar aħna minn aħna. Interessanti li u importanti naħseb iktar milli interessanti li aħna nafu eruqna wkoll wara kollox. Ħutna fl-Awstralja gburin anke l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li għandhom eruq fil-Mediterran. U aħna nistgħu ngħidu għandna l-eruq ukoll fil-modi. U xiera għax jibdew jagħmlu ħafna sens ċerti affarijiet, anke ngħid għalija nkun miexi anke fil-kampanja u tibda tosserva kif qatt inti li kultant minn għalik ikun ħajt tas-sejjeħ, ma jkunx eżatt ħajt tas-sejjeħ. Ikun hemm xi ħaġa jew kellha fil-li tara f'nofs il-kampanja tara jisa bħal ħofra hekk u minna ħirġa siġra tat-tin. Tibda tħasseb. Hemm dik il-kurzita. U tibda timmaġina dawk in-nies hekk li ma kellhomx xejn milli għandna aħna hekk u kif kienu jgħixu f'dawk il-kondizzjonijiet, f'dawk l-elementi. Huwa suġġett interessanti. Jiena u naqra l-ktieb ma tantx ħassejt differenza fliet, għax intom tliet awturi, naħseb jien kien hemm min kiteb biċċa, kien hemm min kiteb biċċa oħra. Kienet biċċa xogħolek biex tikkoordinaw l-istil tiegħu x-xogħol. Bażikament il-kitba bħala kitba għamilta jiena. Sewa, ġifieri minijiet waħda. Minijiet waħda ħareġ. Marlin kienet laħdet il-biċċa xogħol kbira li qadet fittex. Dik għax mara ġifieri tfajtu. Tagħtix każ tara ma jmurx. Jiena ġifieri nħobb nikteb bil-Malti ġifieri anke novelli u hekk ġifieri. Speċi hija passjoni oħra. U meta kelli l-opportunità meta professor Bonanno offri li speċi ma aċle, ma rajta biċċa xogħol kbira u Marlin naf li tajba ħafna fir-riċerka pereżempju, għattela isma' għattela għenitlu flimkien. U speċi ħadet ħsieb koordinati r-riċerka, anzi ħafna drabi jekk qed tikkoordina lili u l-professor Bonanno jiġifieri kellha biċċa ġie aħtar ras kbira. U jiena ħadd ħsieb imbagħad dak li sabet Marlin il-biċċiet naqgħad u nagħti l-espressjoni wkoll għax ippruvajna. Kienet problema biex issib il-lingwa bil-Malti ħalli tispjega suġġett li aħna mdorrijin bih bl-Ingliżi jew almenu bit-Taljan. Kienet biċċa mill-affarijiet u f'biċċa mill-affarijiet l-oħra le infatti kien esperiment interessanti ħafna għaliex hemm ċertu klim tekniku bil-Malti li ħasra li qed jintilef. Pereżempju, sibna li għandek klim per eżempju għal ceilings lab għal dik il-ġebla li talaq il-qabar puniku per eżempju jgħidu la tirxa. Per eżempju sibna wkoll qabar puniku hemm min jgħidlu demus, speċjalizzat għalih. Li huma allura interessanti u l-ħasra u importanti li nikbu bl-Ingliż minħabba li ovvjament aħna ma nistgħux ninqataw minn ħadd ieħor u hemm bżonn nikkomunikaw ma dak li qed jiġri fid-dinja. Però mill-banda l-oħra naħseb li anke sensi la bħal din kienet importanti li naħseb il-Malti biex jimxi naqra oħra wkoll jeħtieġ fid-dinja tal-lum jiżviluppa l-klim tekniku tiegħu jew jiġi jiskopri dak li għandu. Issa l-arkeoloġija peress li kellha x'taqsam ħafna mal-art u naħseb ma nafx forsi qed niżbalja mal-lingwa Maltija peress li kemm jitħattuha wkoll il-bdiewa kellha ċertu klim tekniku li kienu jitu ilax biex jidentifikaw l-affarijiet mill-art. U dawk speċjal ġejna bdejna nipprovajna nerġgħu nużawhom aħna li kien possibbli jiġifieri. Inċerta li professor Bonanno wkoll ħobb ħafna l-lingwa Maltija, allura ġieli kellna diskussjonijiet saħdek il-kelma sa xi tfisser u kienet sabiħ ħafna jiġifieri. Ija, niftakar waħda minnhom ġi ċekkja għalli jisma' għalli aħna se nagħmlu arkeologu jew arkeoloġista. Dik qed taħraq ħafna. Tirrifletti l-ġenerazzjonijiet, għax ġenerazzjonijiet iż-żgħar naħseb jiena jippreferu arkeoloġista. U ġenerazzjonijiet il-kbar arkeologu. Naturalment il-ktieb għafas fuq il-konservattiv. Ernest, tajna ħafna attivitajiet x'jagħmel il-riċerkatur. X'tip ta' għodda ikun irid wieħed biex ma nimmaġinax li tkun xi għodda speċjali għax intom qed tiddiljaw ħafna drabi mal-art kif qatt inti allura jiena naħseb li għodda li anke tinstab id-dar. Aha, le, nsibu għodda li tinstab id-dar tipo jew ant il-bidu jew pereżempju tzpapen, tzappun li hu dak wiesa, fis, pnicel. Xkupi, ecc. Nsibu wkoll imbagħad pereżempju għadd iktar daqsxejn speċjalizzata, pereżempju għandna kcazel, kazzola, dejqa, użejra, ġifieri, għandna issa forma ta' sikkina li bl-Ingliż ngħidulha plaster sleeve, ma sibniex kelma għalija. Biex tista' ma tassib xi biċċa fuħħar jew xi ħaġa li jifrax li ddur magħha ma tkissirix pereżempju. Imbagħad għandek strumenti oħra pereżempju bħal teodolite biex tieħu livelli, pereżempju jekk sibt xi ħaġa importanti biex tieħu livell tagħha ġifieri. Iktar speċjalizzat. Iktar speċjalizzat l-istrument. Bad ovvjament dek il-fotografija, lum għandek il-fotografija diġitali. Inti tista' tuża wkoll affarijiet li jintużaw fil-ġeoloġija pereżempju biex jaqraw qabel ma jisir l-iskaf, per eżempju, ġili jużaw l-elettriku li jinsab fl-art jew il-magnitude, per eżempju, biex jaraw xem taħt l-art, per eżempju. Dak huwa iktar speċjalizzat, imma skaf per se ma tridxi għodot kbar. L-iktar li trid huwa l-moħħ u l-għajnejn li tosserva l-qalba tal-qlib tal-livelli, dik importanti ħafna. So. Però ukoll għandkom il-parti tar-riċerka li jintom tfittxu mbagħad fid-dokumenti, ġifieri titolbu l-għajnuna tal-istorjografu, mhux hekk tmorru fl-istorja. Tieni nofsi dilli jew l-aħħar terz tal-ktieb intom anka ittrattajtu żminijiet li huma ddokumentati wkoll bħal Biżantini jew forsi xi ftit ddokumentati Normanni Medjuevu hawnhekk jiġifieri għandek sa żmien il-kavalliri sa l-Ingliżi. Issa kif tlaqa allora dak li wieħed isib perżempju ħa nieħdu żmien l-Ingliżi. Wieħed dak li wieħed isib fil-fortizzi ta' żmien l-Ingliżi u fil-barracks li ħallew u fil-dokumenti li nsibu, kif jitlaqgħu dawn l-affarijiet? Però inti stess għamilt klassifikazzjoni speċi jitkellimna fuq il-fortifikazzjonijiet tal-Ingliżi, ma nafux, ċo mhux ma nafux. Ma nitkellmux pereżempju ftit li xejn nitkellmu fuq il-ħajja ta' kuljum, pereżempju tal-ħajja tal-Ingliżi. Ġifieri l-arkeoloġija tfittex l-iktar li tifhem il-ħajja ta' kuljum. So ovvjament mill-fdalijiet li ssib. Normalment nirreferu għall-istorja imma għalbidu nżommuhom separati. Speċi meta inti qed tiskava u inkella qed tagħmel studju. Jiġifieri l-ewwel isir l-istudju tal-art u mbagħad mur għad-dokument. Pereżempju jkollok żewġ individwi, pereżempju għandek persuna li qed tagħmel lek l-istorja u persuna oħra tosserva l-art jew l-istruttura jekk f'dak il-każ pereżempju jieħdu fortizza. Pereżempju. Jista' jkun ħa jsir xi żvilupp f'dik il-fortizza, mela inti li tagħmel huwa li għandek persuna mara tagħmlet ir-riċerka storika, anka biex min ħajamel jifem iktar, jiġifiri. Imma mbagħad tipprova tara b'lenti oġġettiva, jiġifieri inti xorta ħajt ħa tosserva taqslikku ma taf xejn fuqu. Għalik jekk kienx ħajt li sparaw minn fuqu jew ħajt parti minn bir, ma tagħmilx differenza fis-sens li xorta tittieħu ritratti, tippjanta, eċetera. Imbagħad wara li tkun għamil dokumentazzjoni fuq il-post u ħadd ir-ritratti u jekk tista' tiġbor il-materjal, imbagħad taqgħet mar-riċerka biex toħroġ seta' kien, ecc. Għax xi drabi hemm l-idea li l-arkeoloġija tasal sa żmien ir-Rumani jew sa żmien meta m'hemmx kidba. Mentri fil-fatt jekk inħarsu pereżempju lil Medjuevu lil kavalliri stess, nafu ħafna dwar il-palazzi dwar il-fortizzi, però ftit li xejn nafu dwar il-ħajja ta' kuljum. Allura mill-fdalijiet tagħhom, jew minn dak li qed jiġri l-fdalijiet li nsibu pereżempju fl-irħula, fid-djar l-antiki jew taħtom, nistgħu nieħdu idea ta' ok, kif kienu jgħixu l-kavalleri u kif kienu jgħixu l-Maltin ukoll pereżempju. U hawnhekk qed nara għajnejja waqgħu fuqha din għaw parti minna qed titkellem fuq l-arti fil-katakombi. Issa qed nimmaġina jena li l-arkeologu ikun qed jiskava, alright, isib il-katakombi u allura nafu x'inhuma mellum dawn huma marbutin ma' forsi ma' ħajja reliġjuża, eċetera. Imbagħad l-arti fil-katakombi qed jispeċjalizza jerġa', jekk ma' jkunx qasam milli hu mitħla tiegħu, naħseb jiena jrid imur jistudjah dan. Eżatt. Peress l-arkeoloġija tiġbor bażikament il-ħajja kollha. Kollox. Ġifieri jista' jkollok il-persuna dik li taħdem fuq l-iskav li tiskava b'mod xjentifiku. Imma għandek arkeologi oħra li jistgħu jispeċjalizzaw. Jistgħu jispeċjalizzaw pereżempju fil-qasam tal-għodda, tal-ikel, tal-annimali li kienu jittiklu żgħu arkeoloġija jew il-botanija, jew ukoll l-arti. Imbagħad għandek ovvjament l-istoriċi tal-arti pereżempju, jiġifieri l-arkeologu mhux biss irid jaħdem mal-arkeologi l-oħra imma wkoll ma' esperti oħra mal-istoriku, mal-antropologu, mal-istoriku tal-arti, jiġifieri li mbagħad ikollhom hemm l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Mbagħad l-arkeologu li jagħmel huwa li jaqgħad dawn l-istudju flimkien biex joħroġ l-istudju tiegħu fuq f'dal-każ il-katakombi, mela jiġifieri jkun qatt attent li jiskava b'mod xjentifiku saf saf. Imbagħad jgħaddi l-esperti l-oħra l-istudju l-affariet li staw jistudjaw fuqhom u bażikament jiġbor kollox flimkien. Kemm ikun il-materjal li joħroġ bħala bħala konklużjoni sewa li joħroġ l-arkeologu mill-art speċjalment. Kemm ikun ta' min jafda fuqu? Jiddependi. Hemm ċerti affarijiet, pereżempju inti qed titkellem fuq drawiet, issa jekk inti tiġi minn ħanarġa' mullura l-bieqja, mill-bieqja mbagħad nindunaw li pereżempju kienu jitħnu xi ħaġa fiha. Nista' ngħid jiena isma' dikha mhux kienha tħin biex jaħdem dan, ma kien forsi biex jixrob minnha, jew intom tgħidu pereżempju dikha kien biex jixrob minnha. Kif sa tikkonvinċini? Sawa, li dak huwa ta' min jorbot fuq dak li intom taslu għalih. Ovvjament, biex nikkonvinċik l-ewwel net dak li niktieb jrid ikun b'mod xjentifiku, jiġifieri nagħti l-ewwel ngħid dak li sibt eżattament kif inhu. Mbagħad nagħti l-opinjoni tiegħi jrid ikunu differenti, inti tista' ma taqbilx mal-opinjoni tiegħi dwar il-bieqja jekk tixrobx minnha jew le. Imbagħad għandek affarijiet iktar xjentifiċi, pereżempju llum jaslu biex janalizzaw pereżempju jekk wieħed skafa tajjeb jekk il-bieqja kellha xi tiġbis fuqha pereżempju qiegħdin ngħidu anfori li kienu jittilgħu mill-baħar li jekk kien fihom iż-żejt pereżempju jew iż-żabuċ jibqa' xi fdalijiet u jistgħu jittestjawhom pereżempju u jaraw x'kien fihom. Jiġifieri llum ix-xjenza tgħin ħafna. Mbagħad għandek l-esperti tal-fuħħar mhux bil-forsi jkun l-arkeologu li skava. Li jista' jinduna iktar anke xi qabel ma' pajjiżi oħra pereżempju li jkun iktar secure pereżempju jiena assumu li sab anfora mċabsa biż-żejt. Min inti taf li kit tip ta' anfora aktar x'kienet għaż-żejt jew għall-inbi. Ovvjament imbagħad ir-reċipjent jigwidak pereżempju platt baxx ċatt ħafna min tix ħadd użah għall-likwidu, ma tuża skutella għall-likwidu pereżempju wkoll. Però hemmhekk tidħol imbagħad fl-interpretazzjoni, ġifieri l-interpretazzjoni tista' tiġi sfidata, jistgħu jisfidaw, jistgħu jaqilbu wkoll ġifieri. U b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum tkellimna dwar il-ktieb li ittratta l-arkeoloġija f'pajjiżna. Dan kien l-aħħar programm f'din l-ewwel sensiela tal-Kullana Kulturali, però is-sensiela mhijiex ħatieqa f'hawnhekk għaliex se nkomplu nħarsu lejn aktar kotba u niltaqgħu ma' aktar awturi fl-iskeda li ġejja. Appuntament għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Slejn Buħaġar, inselmilkom.